ठंडी रोशनी सताए ओ चांदनी बस भी करो मेरी मेहंदी जल जल जाए ओ चांदनी बस भी करो। Of India, come on, rock the dandia. Here you go with the bindia. I'm gonna steal your nindia. Sawan bhi bita, bhado bhi bita, bite kitne saal. Sakhiyon ke ghar jo kaga bole, hoy bura hota hal. Halle se. कैसे और धोखे से कोई आके इसे ले जाए दयार दयार दयार दयार ढूंढ के लाओ रे सैयारे सैयारे ये मर जाएगी लाज के मारे हो मेरी अखियां सब कह जाए चांदनी बस भी करो मेरी ठंडी ठंडी रोशनी सताए चांदनी बस भी करो ठंडी रोशनी सताए ओ चांदनी बस भी करो हेलो हेलो हेलो 1 2 3 नाचो थाई ने फ्री साजन नहीं कोई बालम नहीं और कोई भी ना मुझको छेड़े राहत चले तो बाहे न थामे कोई भी ना चुनरी पकड़े फिर भी क्यों मैं शर्माऊं फिर भी क्यों मैं घबराऊं जब देखूं कोई आई ना दयार दयार दयार दयार ढूंढ के लाओ रे सैयारे सैयारे ये मर जाएगी लाज के मारे हो ओ मेरा गजरा ओ मेरा गजरा बहता जाए ओ चांदनी बस भी करो तेरी ठंडी ठंडी तेरी मैठी मैठी ओ तेरी ठंडी ठंडी रोशनी सताए ओ चांदनी बस भी करो What's up, here we go, time to groove to the dolly अभी चुंदरिया कुमकुम वाली मात यमारी अवतारी देविया धर्मा रो अद्भुत सुंदर आज बता तव पासन में नदी नाल समंदर अंबर डूंगर साथ मली तव पासन में कहू हाथ फैलावी मत नमावी जगत जननी शक्ति दे रे मारी जगत जननी शक्ति दे